سورۃ التغابن مدنی سورۃ ته مان تحریم او مخکره سپن نازل شوه دی یو سراتم د نزول کې او زلور شر پیتم د ترتیب کې اتلس ایتونا درکوات دی کی مخکی صورت کی ترغیب و جہاد تا چی جہاد ہو کئی او مال خرچ کئی اس پاغیت تا پرے کئی چی جہاد دست دا پارا وکے مال سلا خرچ کئی چی توحید پا دنیا کی عام شی او شرک ختم شی مخکی صورت کی دا توحید مسئلہ اجمالاً ذکر شوا نوز داغی تفصیل کی پا دلائلو مخکی زجر و منافقین و تا پا سبب دا اعراض اس ترغیب ورکی اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صورت مقصدم دے ترغیب اطاعت دا رسول تا او دا سلور و مقاصد و بیان چاہت توحید دے و رسالت دے او دا قرآن کریم تصدیق دے ایمان بالآخرت چنانچہ صورت کی ممدغہ مسائل ذکر کی گئے و پاغو دلائل بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا صورت جامع دے صفات دے او دے کمالات جدا اللہ وحدانیت رسالت دا ٹول پا کی ذکر دی و بس سارا سیز کی خلق ازان نسا جوڑ کڑی وی ندی صورت متعلق اما بیدتیانو دا خلق واجیب نظرے جوڑ کڑی وی سورۃ عنکبوت او سورۃ روم په درشتم د رمضان وی نام خلق نه پوی د امامان خو خلق ساده ساتری اکی بچل داو چټول سر سایه امام لور کی د دې د پاره به دا چل جوړ کړو نو عام ختمونو د پاره دا سور دا جوړ کړو دا سورۃ تغابن نبی دې تی ما جلدونه بس روان بو اوزان سے به یو کس دور روان کړو سورۃ تغابن ختم دا کسی په دې وجه مخکې خلکو دا صورت خامخا یاد دی دا ورته توحید صورت ته په دې کې د پیغمبر د صداقت بیان دی د قرآن او دین ختمونو ذریعہ ګرځول یو او بس یې کنه دا د اوخ کیسه ونه اول مسله توحید ذکر کړي یسبحو تسبیح بیانای لله خاص د الله لپاره ما اغسو فی سماوات جسمانو کیری او ما فی الارض او اغسو جسمک کیری له الملك د الله د پاره بادشاہت ته ولو الحمد د الله د پاره صفاتونو د کمال دي والا کل شی قدیر او د الله فرش قدرت لرون کې ده هو الذی الله غزا ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی فمنکم کافر نو بازی پتا زو کی کافر دي او منکم مؤمن اوازی پتا زو کی مؤمن دي په دنیا پر دو نظریو بروانی یو نظریه د کوپر او بل د ایمان او دانشته چی پا دنیا کی تقسیم یا دا جغرافی پا طریقہ باندی وشی چی دا مشرقی دے او دا مغربی دے او دا جنوبی او دا شمالی او یا دا جو پا اعتبار تقسیم وشی چی دا عربی دے او دا عجمی دے او دا پختون دے او دا پنجابی دے او دا سندے و بلوچے دے دا اسلامی تقسیمات ندی دا ټول تعصبی تقسیمات دی بس اللہ دو نظری پیش کئی چې دا تقسیم د خلقو په دې دوه باندې یو طرف ته کوپر او بل طرف ته ایمان چې کوپر کې شو نو ټول کوپر یو ملت ته او چې ایمان شي نو کتا عربی او کا جمی او که سوری که سپینی او که پختون او که پنجابی خو چې مسلمان او رور رور دی او څنګه چې ته په یو پختون خپه کیږي مسلمان نو په یو پنجابی هم داسې خپه کیږي او څنګه چې پنجابی په یو پنجابی خپه کیږي پختون هم خپه کیږي دا کافرو غلط تقسیم دی والله بما تعملون بصير والله فاس تاسو کوي د دنیا کې خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو والارض ازمکا بالحق باقا وصوركم او صورتونه درکړلې تاسو ته فاسنا صورکم نو خسته درکړلې صورتونه تاسو فاسنا نو خکړلې صورکم صورتونه تاسو شکلونه تاسو وینه المسير والله توافسلا الله چې کوم صورت پیدا کړلې ده داسې صورت څوک نشي پیدا کړلې یا علم الله فی جنی ما غصا فی سماواتی چې پاسمانو کې دی او ارضی پزما کې ويعلم الله في جنما تسرون سجتا سپټوي او ما تولينون او سجخ کار کوي والله عليم الله فوده بذات صدور پرزونو د سينو علم ياتكم اين نه راغلي تاسو ته نبا الذين كفروا خبر دا کسانو چې کافر دي خبر دا کسانو چې کفر کړي من قبل دین مخکي وزاقوا غوث کلیو وبال امرهم سزا د خپل کار ولهم او بند پارا عذاب علیم عذاب دردون کې نامه کې بشمیر قومونه تیر شو دي د نوح علی السلام د قوم نرواله تراغ موسی علی السلام د وخت پوري چې عذابونه پیراغلو ذالک دا بانه بشک شان داده کانت تاتیم رسولهم او چراوړل مدی او پیغمبران ندی بین بینات واضح دلائل فقالوا ندوب ویلا ابشر يهدوننا آیا انسانان دیو موږ ته خودنه کوي ندیو با انکار کولو د رسالت د بشر نه او روحلمانی وای دا کوبر خبره ده دا ندیو عقیده و چې بشریت او رسالت نشي جمع کړي فکفرون کافر شو ولی کافر شو چې د حق انکار یې وکړلو او پاریمانی عمل ونکړو امام نسفی مدارک کی ذکر کيو انکر الرساله للبشر ولم ينکر العباره للحجر عجيب به قفانو دا بشریت دا رسالت دا بشر نه انکار کولو او دا کانی د عبادت نه انکار نه کولو د کانی عبادت کولو دا د الله ترپ ندی ول عذاب وتولوا او دی مخواړه ولو واستغنى الله او مستغنی دی الله پاک واستغنى الله مستغنی دی الله پاک والله غنی الله غنی دی حمید استایل شوی به حاجت دې استایل شوی نه د چا عبادت ته ضرورت نشتا زامل الذين كفروا غمان کې یو کسان چې کافر دی الله یو باسو د چیرګیز راپورته باندې کړی شي به خیال له قیامت نه انکار کوي قل ورته وای بلا ولینا ورم به قسم مې په رب د قیامت نه دی انکار کوي الله پاک قسم خړلې سورته یونس کی 53 سورې مریم 68 سورې سبا 3 سورت نحل 38 او دی سورت کی 7 دی سورتنو کی اللہ با قیامت قسم خلی و ربی لطمع سننا خامقا تاز برا پرتکی دے شئی سمع لطنب با انا بی خامقا تاز تبا خبر درکلے کی دے شئی بیما عمل تم پا اغس جی تازو کرنی و ذالک علاللہ یسیر او دغکار پا اللہ بانی آسان دے فامنو باللہ نو ایمان روڑی پا اللہ باندے و رسوله دغه پیغمبر و النور الذي اپرنا هغه انزلنا چې موږ نازل کړل قران والله بما تعملون خبير او الله په څه چې تاسو کوي خبردار دی يوم يجمعكم اورز چې راجمع کی تاسو ليوم الجمع د پاره د ورځ د جمع کولو ذالک يوم التغابن دا ورځ د ښکار کېدلو د تاوان دا او رز د چې په دې باندې خلقو توانو نخ کار شي تغابن غبن نه دی غبن توان توي او د دې حاصل معنی خلق افسوسونه کوي چې دا ورځ د افسوسونو ده او هغه هم داسي چې کم سره نیک وی نو ودا افسوس کوي چې کاش ما زیات کړی وي او چې کم چا نه کړنو او ودا افسوس کوي چې ما نه کی کړو الله وما يؤمن بالله چا چې مان راوړو په الله باندې او عمل صالحان او عمل وکي نیک یو کافر لربکیانو د نه سیئاته د بدای او يدخله داخل مکی دلرا جنات جنتون تا چې به یې بعد غیلاند نه هرونا همیشه به پدې کې همیشه ذالک الفوز العظیم دغه کامیابی ده چې جنت تلاړو والذین او آگزان کپرو چکو پر کئی وکذبو تکذیب کئی بی آیتنا زمونگ دا آیتنو اولائک اصحاب النار دا وروال خلق تی اولائک دا کسان اصحاب النار وروال دی خالدین همیشوی پیها پری اور کی و بیس المسویر او مزید واپس ہوئی دے ما اصحاب من مصیبت الا بی اذن اللہ ایمان راوڑی کتا سوائی مونگ ایمان ناوڑو نو کابر با مونگ سا خیلاب شی پابندی باولا گئی تکلیفونو کی باقتا شو اللہ وی دا عرص تقدیر کیلی کلی شو دی دغسی کابر با مسلمانان تا پیغور ورکولو چکا دا مسلمانان پا حق وی نو پا دیوبانی پا دنیا کی تکلیفونو و مصیبتونو نراتلا جواب وشو چی دا اللہ پا تقدیر سر دی ما اصواب بی مصیبتن نرسی سا مصیبت الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا اذن دی دا اللہ پا حکم دی سادی زکوئی گر گزندت رسز زی خلق مرن که نراحت رسز زی خلق نرن از خدادان خلاف و دشمن و دوست که دلی هر دو در تصرف اوست چکتار تکریب پرسی گی دا مخلوق دا طرف ننمخ پکی گا زکا چې مخلوق نه چاته تکلیف رسول شي او نه راحت د الله نه وګڼه د دشمن خلاف او د دوست دوستی ځکه د هر دوانو زړه د الله په تصرف کې لري ومن یؤمن بالله چې ایمان په الله راوړو یعنی قلبا هدایت بو کې زړه دتا زړه یې کلک کی امام قرطبی لیکلی دی چې چا ایمان صحیح شو نو الله پاک په دا اغزل کلک کی په اعتبار سنت او بازی ہوئی دا زلک لکوالی دارے چی مسلمان تا کل مصیبت تو رسی ناوی انا للہ و انا الیہ راجعون او کافر چوی نغوا ویلاو پر یاد کئی نا تقدیر دا وجه نا مسلمان تا کافی راحت رازی او غم اغسانی گی والله بكل شيء عليم الله پر سپواله واتي الله او تابعداري کوي د الله واتي رسول او تابعداري کوي د پیغمبر اسنه چې مصیبت در تراغلو مړ و شو او تب کې د الله او د پیغمبر طریقه نه کې بدعات یې شروع کړی وي مصیبت د وجه د الله د رسول اطاعت مپرې ده فین تولیتم نو کتا سو اوختي فانما على رسولنا البلاغ المبين یقینا زمو پیغمبر باندې رسول لیکارا الله الله لا اله الا هو نشته لایق عبادت بغیر دا غنا وعلى الله حسب الله فلتوكل المؤمنون توکل لکی مؤمنان یا ایها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ندی آیات پبارک کی ویو چیسا کسان مسلمانان شو روس تا ٹیم کی نمکی والا ہونا چکل آغا مدینی ترالا او حجرت کولو نبی علیہ السلام خواتا نو خزی و ترامخی تشو یو بچو و ترامخی تشو او آغای کلکونی ول چمونگ چا تا پریدی یو تاو زمونگ نزی ناغو حجرت و نکللو نبی علیہ السلام خواه ترانل بارحال خودیر پس وقت کرالا رست وقت کرالا او چیز نبی علیہ السلام خواه ترالا نو خلق دیر علم ازده کڑیو پیقی حاصل کڑیو او دیر مہارت اغو تا رسیدلیو نو دیو لغو سرالا پلو بچو خزو تا نو اناده وکڑا چی دی خزو دی بچو مونگ دی حت رسول دا قتل وجدی کدیو نوی مونگ بم داسی پوخ راغلی وی او دین با مونگ ازده کڑه وی قرآن بم ازده کڑه وی نو اللہ جل شانهو ایتون راولی گل چه او ٹک دا بازی اولاد او بازی بی بیانی دا واقعی دشمنان و خلق دا دین نمانکی خوتاسو دا ماپی نکار اخلی او داغون زان ساتی وجن ایما خوزان ساتی نداسی خلقونه چې کومه بي بي تا تر بي دي نه حکم کوي نو ته سوچ کوا چې زه ردی ومنم نو زه به څه کوم؟ یا بچی تا بیدنی ترابری نو سوچ کوه وجنې ما خو لیکن ځان دې ساته د بیدنی خبرې ممن. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انا بشکا من ازواجکم بیازی د بیبیانو ستاسو نه بازی زکوی چې ځینې بیبیانی دا د انسان سره معاون ګرځي په دین کې آخه بی بیانی وی خو بازی وی داسی او داسی بازی اولاد د انسان سره معاون ګرځي خو بازی دشمنی و اولادکم او بازی د زبچو ستاسو نه د ولکم دشمنان ستاسو دی فازروهما نزانو ساتی دیونا وین تاپو او کچر تاپا مکلا و تسپهو او در گزر مکلو و تغپرو بخنا مکللا نفین اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے میرا بان دی آغا خز اڈیرا دا اللہ پا غزب کی دا چاگا خپل خاون تر بیدی نئی حکم کی نیری خزی دا سی وی آغا خاوندانو توی گیر مپری دا دا دیر بیدی نئی خزد او ډیر اولاد خپل پلاران مجبورہ کئی پہارا مکاری بانی او دیتے مجبورہ کی چپردے حق کو نیسی رشوت واخلی دو کو کی دا غلط بچے رے او کپلار بچی تو انہیں غلط پلار دے پی خور کے دا سوا یو کسو یو لوی خاندان سے تعلقو دانه لو ډاکټر جوړ شو اول کې دا ماحول خراب یو خو ماحول چې ته مهای شو نو هغه ځکه کړوا مزاګیره پریخوا چې ګیره پریخوا کله چې خپل بیبي خوا تلاړو کمرې ته نه یو تنکات مخې ته بل طرف تاړولې ډاکټر سے ورته ویلي وای زه دغه مخ ته نشم کته ولی وای دا ګیره به ماخه نه لګي او دا تازه نسه جوړ کړی دی و هغه هم خو الله ته هدایت کړی و مزه هغه هم دا وی چې کومه ښځه داسې وي چې زما د پیغمبر سنت هغه ته بد ښکاره کیږي زما هم داسې ښځه نه ده په کار پرېږو لوی خاندان ښځه وه ایو قربانی وکړ خزت لاړه پلار کرا پداش په باندې چې خبره خوره شو داسې واقع وشو نیو سړی و نیک او دا هغه دیندار لور وه قرآن حافظ وه په خپل لاړ ډاکټر صاحب ته وی بس دا والله په نکاح هغې نه بهتر الله ورکړ نو دا د الله دشمنه زنانه چې خاوند تر بی دیني حکم کوي او د پیغمبر د سنتو خلاف حکم ورته کوي بل سړی و اغلی واده کړی و د واده نه مخکې د هغه سنت په ګیره په مخ ولاړه چې کله رالو هغه ته ښځې نه کاته خاون ورته یې ولې وایي د ګیره وایي دا په ما بده لګي ته زه نه شم کته دا تا څه پرېښي دي دې چې زه ګورم نو زه یېرېږم نو ستا مقصد سره وای دا ګیره به وخرې نو الله به زما خاونې او چې دې ګیره نه یې خرول نو زه تا ته خاون نشم ویلی نو هغه ورته ووی وایي صحیح ده خو یو شرط دی دا ګیره خو زما ته یو ډېر ښه زینت ښکاره کیږي او ما ته پکې ځان ښکلی ښکاره کیږي د پیغمبر سنت دي خو ته اوس خپې او تا ته اوس دا بده ښکاره کیږي ته به ما خرې نو زه به ګیره وخرم خو دا شرط دی چې ته ورله مخکې سر خرې تا خپل سر مخ کې وخروا زه به ته ګیره وخرم او ویل زه سر څنګه خرم دا زه بد ښکاره کیږم نو څنګه زه ګیره وخرم زه بد نه ښکاره کیږم دا خو بېله خبره تا ته ستا عقل کار نه کوي نو بس شرط که تا پوره کړو زه به یې پوره کړم چې کله تا سر وخرو پاکه ورځ به زه ګیره خرم سر هغې نه خرو ګیره دا ونه خروه بعضې پکې به غیرت دې شي ښځو د پاره ګیرې پرې وخرئ دا ډېر دله سړی دی نه نه د الله په دین غیرت وکړه د پیغمبر په سنتو غیرت وکړه انما بشکه اموالکم ستاسو مالونه و اولادکم استاسو بچی فتنتون امتحان دی دا امتحان دی لوی امتحان دی مال امتحان دی بچی امتحان دی د مال امتحان دا دی چې دا ته صحیح ګټي په صحیح ځای کې خرچ کړي اور دې په وجه د الله مخلوق ته راحت رسي که تکلیف رسي اور دې په وجه باندې ته تاکي تکبر راځي او که تواضع راځي او اولاد امتحان دا دی چې دا وو ته صحیح تربیت کې او کنه کې دینی تربیت ولا کې او کنه کې زهونه چې اولاد وشو او بیا زی دا تپوزی سوک نکی چی دے کمزے کی شپتی رکلا کمزے کی ورزتی رکلا سکار کئی سنکی نام بیا دی حد تورسی او چاکی خو دا آخرت سوچیشتے خلق د خپل مال دولت غم راغستی دی دا نوی چیر دا کم کاروبار زکوم دا کاروبار صحیح دیو که غلط تے میرے خلق دا دنیا محمد دیس راغستی دی چوارا پا نشو عادت کی نا دا نسوارو نشورو و توکی بیا سنگرٹ شروع کی سنگرٹ کی بیا چرس شروع کی دا چرس و نرست بیا بسی شراب او ٹریشی او بیا بسی ہیروین شروع دا گو بیا حد دا جوڑ شی چاگا تلی او پدی بازارونو کی سخاز دے بنو دے پکی پرو تھی نزان نخبر نا جامو نخبر نا چی سس خوالی اگر کئی ابتدائی دستان وشوان د مور پلار د غفلت نه چې د خپل بچی نگرانی و نه کړ او دا غي انجام به ټول تقریبا مور پلار ته رسي هغه لګ دي سوچو کې په خپل بچو باندې چې په تربیت یې نه کړو هغه د نشي پات کې هغه ترسته نو اوس هغه د مور پلار د پاره دراحت سبب دی کنه دردي سر دی الله الله والله عند اجر عظیم الله دا غسر اجر لوی دی د بچو تربیت کا فتق الله نو د الله نه ویری گئی مست تو تم سمرم چی طاقت وی وسم واوری واتیو او تامیداری او کئی انفقو مال خرچ کئی خیرن یو بهتر ل انفسکم د پار د نفس نو استاسو و م یو قشوا نفسی اسوک چ بچ کړی شو د بخل نه خپل نفس نه اولایک هم نو پریون دا که سان دی کامیاب دی ان تو قرض الله ک چ تاسو قرض ور کول نه درا قرضن حسنا قرض خیستا دعای بو دچن بکی دغا لکم ساز د پارا و یغفر بخنه بو کی لکم ساز د پارا والله او الله فاک شکور قدردان دی حلیم بردبارا عالم الغیب پویا پا پٹو شارتی پخکارا العزیز و غالب علا کی مکمت والا د صورت امتیازات ذکر د حسن صورت د انسان د قیامت پر اتلو اللہ قسم و خلو دا قیامت پا نمونو کی انم ذکر کو یو متغاب او دا بچو او دا بیبیانو کتنے امتحان ذکر شو